A teraz jest naprawdę pierwsza. Inni goście mają do wyboru, wszyscy goście, czyli również Tomek. Czy rozmawiamy o Offie w ramach intermedium, czy kontynuujemy prezentację kolejnych nominowanych, raptem dwóch, do Złotego Jorika? Czy Tomku, ty widziałeś jakiś Off? Niestety muszę przyznać, że nie widziałam. Tak, ja jestem. Nie wiem, czy mnie słychać. Dobrze, to w takim razie Off, pani Kasiu, niestety. Poczekamy. Musi poczekać. A my powracamy do tych, którzy zostali nominowani do Złotego Jorika. To co, może zaczniemy od tego Króla Lira, którym zaczął się festiwal? Tak? No. Czy pan Łukasz przemówi pierwszy? Nie, bardzo tak. Chętnie, tylko dobrze. Chciałem być grzeczny i dać gościowi festiwalu szansę, czyli Tomkowi Domagala, ale proszę bardzo. Anna Augustynowicz... Bo to jej reżyseria? Jej reżyseria przygotowała kolejnego Szekspira w swojej karierze. Ona dostała Jorika za miarkę w 2007 lub 2008 roku. Był jeszcze jej spektakl ze Szczecina oparty na burzy przed kilku laty i myślę, że ten Lir domyka trylogię, że to są naprawdę dojrzałe wypowiedzi wybitnej artystki i jeszcze jedną trylogię domyka ten Lir. Ona od czasu ślubu Gombrowicza bada takie spektakle, w którym na pierwszym planie jest reżyser. Postać, która próbuje zapanować nad scenicznym światem, która próbuje sprawdzić, w jakiej sztuce gra, co przez nią mówi, jak można formować rzeczywistość. Ten wątek reżysera oczywiście wynikał z potraktowania postaci Witolda w dramacie Gombrowicza, ale także pojawił się w sztuce Wracaj według Przemysława Pilarskiego, takiej opowieści o powrocie Bobiego Kleksa do jakiegoś domu koło Radomia i odkrywaniu żydowskich korzeni, żydowskiej wypartej przeszłości. I teraz jej Lir, grany przez Mirosława Zbrojewicza, także jest takim reżyserem, takim człowiekiem, który próbuje zapanować nad swoimi demonami. Kiedy przypomnimy sobie pierwszą scenę tego spektaklu, kiedy Lir jest wożony przez dwie kobiety na takim wózku, jak wózku z prosektorium, i wtedy na tle ekranu pojawiają się cienie. Cienie kobiet w jakimś rytuale, w jakimś krążeniu po scenie. I to kojarzy się z grafikami Goi, kiedy rozum śpi, budzą się upiory. I główny pomysł Augustynowicz polega na tym, że Lir dokonuje jak gdyby wstępnego szkicu końca świata, końca męskiego świata, końca świata, który współtworzył. Lir jest jedynym mężczyzną w tym przedstawieniu. 14 kobiet z dwóch zespołów Teatru Kochanowskiego w Opolu i Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Grających również męskie role. Grających męskie role, otacza go. I to są spersonalizowane chyba wszystkie lęki starzejącego się mężczyzny, kogoś, kto próbuje uciec przed światem, który nadchodzi, próbuje zrozumieć, dlaczego upada, dlaczego jego system wartości już nie pasuje do tej nowej rzeczywistości. I te wszystkie lęki mają kobiece sylwetki, odgrywają rolę w teatrze, które w swojej głowie przydzielił im Lir. I ten spektakl właściwie jest rozpięty między dwoma formami teatralnymi, między psychomachią, tylko taką wewnętrzną walką o duszę bohatera, o jego świadomość, a taką formą barokowej maski, czy widowiska dworskiego, bo Anna Augustynowicz wprowadza do tego żeńskiego świata otaczającego Lira takie trzy reżyserki, boską rodzinę, Jowisz, Junona, Demeter, trzech aktorek, które dodatkowo sterują kobiecymi marionetkami w tym śnie, w tej wizji Lira. One mówią częścią tekstu Kenta, częścią tekstu Lira i innych bohaterów i mają taki specjalny status w tym świecie. Jakby sen wymykał się Lirowi spod kontroli. Jakby jakieś starsze siły, starsze bóstwa niż chrześcijaństwo spróbowały sterować światem. światem. Ira, ostatnie zdanie Tomku, już możesz dokonać swojej egzegezy. Chciałem ci dorzucić, że te bogi nie stanowią triady triady na Kapitolu. Od Kapitolu, tak. Tak, i oczywiście jest to dyskretna aluzja też do demokracji, bo u Anny Augustynowicz takie rzeczy nigdy nie dzieją się przypadkiem. To tylko tyle. Zwłaszcza, że mnóstwo w tym przedstawieniu jest takich scen, gdzie oglądamy kody związane z chrześcijaństwem. Edgar pojawia się z styczką na plecach, tak jakby niósł krzyż. Mamy narodziny, mamy spadającą gwiazdę na ekranie. Mamy narodziny dziecka Chrystusa, Zbawiciela tego świata. I wyraźnie tak Anna Augustynowicz stara się prowadzić taką historię, która u Szekspira była ukryta, to znaczy jakby naprzemiennego istnienia dwóch systemów wartości, czy tego świata pogańskiego, który jest gdzieś przed Lirem, a chrześcijaństwa, które już zaczyna przenikać ten świat. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że oba te światy są w upadku w jej wizji, że razem z Lirem znika wszystko, co było przedtem. Mało tego, tam jest jeszcze więcej, dlatego że Błażej w pewnym momencie mówi, że to jest przecież wszystko zdarzyło się przed królem Arturem, stąd pomysł na wprowadzenie tych bogiń. Natomiast zauważmy, że te boginie generalnie, one nic nie mogą. Zazwyczaj w takim świecie, jak powiedziałeś, tej maskarady barokowej, bogowie byli sprawcami czy bezpośrednimi. Tutaj są po prostu obserwatorami, właściwie nic nie mogą, nie uczestniczą w tej historii. Mamy ten słynny... Ale złośliwie komentują styl gry, tak, mówią, tylko, to już tak, jest... To jest jakiś zły teatr, to jakaś farsa. Tak, dlatego że mamy też do czynienia właśnie z metafizyczną farsą, której bogowie, po prostu nie ma bogów w tym świecie, który obserwujemy, po prostu bogów nie ma. Oni siedzą na widowni i obserwują tylko i właściwie spełniają. Tam są takie momenty, kiedy boginie występują w funkcji panów pracowników technicznych, czy pracownic technicznych, że tak powiem, pomagających, że tak powiem, w jakiś sposób pomóc aktorom, czy przedstawić dekoracje. Na tę samą widownię, do tej samego miejsca trafia oczywiście król Lir dziwnym jakimś pomysłem. Zresztą ten pomysł zawsze we wszystkich lirach to jest chyba jedno z największych pytań, dlaczego ten król w ogóle oddaje tę władzę. Ale chciałem powiedzieć, na czym polega też nowatorstwo tego spektaklu. Otóż Jan Kot napisał, że król Lir składa się z dwóch narracji. To jest narracja Macbetha, czyli walki o władzę kobiet, które zostają po Lirze i zaczynają walczyć o władzę, i z narracji Hioba. I ta narracja Hioba zawsze prowadzona jest w taki sposób, że ten król jest ofiarą. Natomiast u Anny Augustynowicz Lir jest też jakby nie tylko ofiarą, ale też głównym winowajcą tego zastanego świata. To znaczy pięknie to pokazane jest w tej kwestii, kiedy Kordelia właściwie jest, kiedy on płacze po sukni, XIX-wiecznej sukni, dodam, bo ona ma bardzo ważną też funkcję, czyli płacze takim XIX-wiecznym wizją kobiecości, która po prostu odeszła w dal. W finale nie mamy już jakby ciała Kordeli, nie mamy kobiety, tylko mamy stereotyp kobiecości, za którym płacze Lir. To bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Drugi taki zabieg, który mi się bardzo podobał, to to, że Błazen w znakomitej wersji młodziutkiej Weroniki Krystek paduje nad tą całą farsą właściwie najbardziej, ale jest ten moment, kiedy wiecie Państwo, on gra też tego dobrego brata, który na samym końcu... Edgara, tak. I to jest też bardzo ironiczne, no bo zobaczcie Państwo, w całej tej historii mamy złego brata, a dobrego brata niestety trzeba zagrać, ponieważ on po prostu nie funkcjonuje w tej historii Anny Augustynowicz i musi go zagrać Błazen. Myślę, że takich ironicznych perełek, które tam się właśnie w interpretacji pojawiają, jest bardzo wiele. I właśnie głównym tym pomysłem jest to, że Hiob, Lir, ta największa ofiara, być może szekspirowska, staczająca się w odmęty szaleństwa, jest tu w głównej mierze odpowiedzialna za ten stan rzeczy i to jest chyba takim największym, taką największą linią interpretacyjną tego dramatu zaproponowaną przez Annę Augustynowicz. No i oczywiście ta kwestia kobiecości. A, no i najważniejsze, że te kobiety walczące o władzę w tym wątku Macbetha mają jeszcze jedną rzecz, że one, kiedy zaczynają walczyć o władzę, to mają te same metody, które mieli mężczyźni. Zaczynają po mężczyźni mózgu, że tak powiem, intrygować, spiskować i myśleć po prostu jak mężczyźni. Jakby wniosek jest prosty. Możemy się oczywiście pozbyć mężczyzn, pozbyć się patriarchatu, pozbyć się zasad, zmienić zasady, ale Anna Augustynowicz, która jest jedną z najmądrzejszych polskich reżyserek, jakby chciała powiedzieć swoim kobietom w ogóle, uważajcie, bo patriarchat najsilniejszy, najbardziej niebezpieczny jest w głowach, w mentalności i on, nawet jeśli wybijecie wszystkich mężczyzn, to i tak w waszych głowach zostaje ten wzorzec, ten patriarchat, którego tak bardzo nie chcecie, bo potem, kiedy dochodzi do takich podobnych sytuacji, zachowujecie się podobnie. I w tym bym upatrzał największej wartości tego spektaklu. Mnie zastanowiła właśnie rola Lira, bo on wydaje mi się kompletnie, no to oczywiste, bo inny aktor i w ogóle inna koncepcja, ale absolutnie inny od wszystkich Lirów, nie wiem jak to określić, ale jakby mniej tragiczny, że ten Mirosław Zbrojewicz bierze w nawias tę całą tragedię Lira, że on gra z takim jakimś, od czasu do czasu krzyknie, ale gra z jakimś takim dziwnym spokojem czy rezygnacją, cały czas przebywając w tym płaszczu królewskim, który przypomina szlafrok w zasadzie, taki czerwony szlafrok. Na początku jest na Bosaka, no ale to może mniej ważne, ale jest w nim jakaś taka też wola poddania się tej całej sytuacji, takiego obserwowania, sobie tam gdzieś siedzi, dynda nóżkami. Jest jakaś przez tę taką swoistą teatralizację tego całego spektaklu, jest wprowadzona do niego swoista lekkość. Niekiedy nawet uśmiechamy się. Kiedy, no oczywiście, kiedy występuje błazen, mamy do tego pewne prawo. Niemniej nie jest to taki toporny Lir, nie wiem jak to określić. Co panowie na ten temat sądzą? Ja myślę, że można na dwa sposoby odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, wybór aktora do tej roli jest kluczowy. Mirosław Zbrojewicz ma taki wizerunek silnego mężczyzny i on nie przestaje być silny. On raczej pokazuje w jaki sposób nie ta siła odchodzi od niego, tylko w jaki sposób ta siła zamyka się, w jaki sposób on sam rezygnuje z siły i z wszechmocy. Bo drugim sposobem interpretowania tego, co pani mówi, jest to, że to wszystko dzieje się na próbę. Jego Lir cały czas ma egzemplarz sztuki. Tak. To jest wstępny szkic końca świata. On sobie sprawdza, jak będzie się zachowywał, jak będzie wyglądał jego upadek. On chce się na niego przygotować, reżyserując sobie go własnej głowie, obsadzając kobiety, ludzi, których nie lubi, w funkcjach osób, które mogłyby mu zadać jakąś ranę. To wszystko jest próbą generalną przed czymś strasznym, co nadejdzie. Zawsze się mówiło, że żeby dobrze zagrać Lira, to wielki aktor nie powinien go grać w wieku 70 lat, 60, tylko trzeba się do niego przygotować gdzieś po 40. I Mirosław Zbrojewicz oczywiście jest starszym Lirem, ale tam dalej jest taka męska ale nie siła. Aż tak starym. Nie aż tak starym. To jest na pewno najmłodszy Lir z kilkunastu ostatnich, których mogliśmy zobaczyć, więc to jest ktoś, który na razie przeczuwa własny upadek, własną abdykację, niż jej się poddaje. Można zadawać to pytanie, co właściwie, co on rozdaje, z jakim światem się żegna. I myślę, że to jest bardzo, bardzo prosta odpowiedź możliwa. To może być rodzina, to może być praca, to może być zdrowie. Wszystkie rzeczy, z którymi się powolutku żegnamy, kiedy kończą się te nasze królestwa wszechmocy, męskiej i żeńskiej. I dla mnie jeszcze też bardzo ważnym tropem interpretacyjnym w tym spektaklu Anny Augustynowicz jest metaforyczna ślepota. Tam oczywiście zostaje oślepiony Kent, nie Kent, tylko Gloster, ale takie nierozpoznawanie, kto jest synem, kto jest prawdziwą córką, kto jest dobry, kto jest zły, towarzyszy tym wszystkim bohaterom. Lir i marionetki jego wyobraźni stale patrzą na siebie i nie widzą, kto naprawdę jest przed nimi. Nie ma żadnych przebieranek teatralnych, po prostu nie rozpoznajemy, kto jest naszym przyjacielem, a kto jest naszym wrogiem. Oślepliśmy na innych ludzi, na wartości, jakie niosą w sobie. I Augustynowicz chyba twierdzi, że to jest jakiś taki główny faktor naszego zniszczenia i upadku świata, że przestaliśmy widzieć siebie nawzajem. syn nie widzi ojca, ojciec nie widzi syna, córka nie widzi ojca, ojciec nie widzi córki. Wszystko rozmywa się w jakichś pustych, pozornych gestach. I ta próba generalna Lira jest próbą przywrócenia spojrzenia. Tylko że na końcu, w tym jedynym kadrze, który naprawdę zobaczymy, stoi samotny błazen na tle ekranu. I to jest ta przyszłość. Który się jeszcze wyśmiewa. Ten samotny błazen wyśmiewa się jeszcze z tego Lira i z tego jego płaczu nad tą czarną suknią. Ale właśnie, Łukaszu, chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, bo to dość ciekawe. On oczywiście też, można by powiedzieć, że jest w pewnym momencie z reżysera, staje się inspicjentem, nie może już wypowiadać tych ról, które wypowiadał. I jest ta teatralność, a ta teatralność bardzo silnie zawsze ładna Augustynowicz tutaj eksploatowana. Ja bym chciał zwrócić uwagę, Baszko, na te buty, o których wspomniałeś. Buty są zabrane Kordeli w scenie pierwszej. On zabiera czerwone buty i natychmiast, kiedy jej zabiera te buty, wyrzuca z swojego dworu, natychmiast wchodzi w jej buty, natychmiast je ubiera i staje się właśnie Kordelią, staje się osobą, która jest od razu natychmiast tym jednym gestem, tym skrótem myślowym, znakomita to metafora, natychmiast zostaje wygnany, jakby wchodzi w buty Kordeli, wchodzi w buty ofiary w tym świecie. Ale tutaj jeszcze kolor, niech Państwo zwrócą uwagę, że jeśli w momencie śmierci księcia Cornwalli okazuje się, że krew jest czarna, czyli te wszystkie rzeczy, czerwone buty, czerwony płaszcz, nie są to kolory śmierci, nie są to kolory krwi. Kolorem krwi w tym świecie jest czerń i to czerń odpowiada za jakby jest zupełnie, Anna Augustynowicz zmienia całą tę optykę symbolu i koloru i czerwień, można by się zastanawiać, czym jest czerwień w takiej sytuacji, czy to jest kolor ofiary. No bardzo to jest ciekawa, zresztą Tomasz Armada zrobił znakomite kostiumy, ta suknia na samym końcu, to jest suknia śmierci, ta XIX-wieczna, bo w tym kontekście jest to kolor krwi. One mają umalowane usta nie na czerwono, nie na karminowo, a na czarno. Także bardzo polecam Państwu zwrócić uwagę na jak pracują i kostiumy, i kolorystyka tego spektaklu, bo jest to kolejny wielki temat w tym przedstawieniu. Po spektaklu odbyło się, pokazywanym w Operze Bałtyckiej, odbyło się spotkanie naturalnie z panią Anną Augustynowicz, ze scenografem, z aktorkami. Nie było Mirosława Zbrojewicza, ale ktoś powiedział, no właśnie taki zawsze gra takich mocnych facetów i chyba pan scenograf powiedział tak, to jest twardy facet, ale ponieważ twardy, to znaczy, że kruchy. I to bardzo mi pasuje do tej właśnie koncepcji jakby psychologicznego wizerunku Lira Mirosława Zbrojewicza. Myślę, że musimy już zakończyć rozmowę o Hamlecie, przepraszam bardzo, o Królu Lirze, bo też już 18 minut po pierwszej. Tak więc poprosimy o kolejny swingujący utwór na cześć pana Janusza Majewskiego, ale Teatr Witkacego, który pakuje się właśnie, prosił o dedykację, więc możemy tak podwójnie dedykować. Bardzo proszę, Teatrowi z Zakopanek. I never cared too much for moonlit skies. I never wink back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on a mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that the follower on fire now. I never made a love by land and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. For moonlit skies, I never wink back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down, that the fall are on fire now. I never made love by lantern shine, I never saw rainbows in my wine, but now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's the fallout on fire now. Now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Trójka w murze GTS-u. Proszę Państwa, są Państwo z nami, nasze stałe, cudowne towarzystwo, Pani Mirosława, Pan Michał, Pan Nikifor. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy stąd. Wieje, chyba niesie wiatr, przepraszam, deszcz, ale na razie jest cieplutko i jak miło spędzać z Państwem ten czas, ale będąc właśnie w plenerze, w terenie, zresztą trójka od Węgorzewa po Jastarnię przez Gdańsk, tak sobie podróżujemy, robimy co możemy, a pani Kasia Knychalska jest też z nami, kiwa głową, to jest taki wymarzony gość, milczący. Jest oczywiście Magda Hajdysz, która coś wymyśliła i podobno zdradzi nam co, ale nie wiemy, czy zdąży. No i są dwaj panowie, jeden przez telefon, Tomek Domagała, drugi naprzeciwko mnie, Łukasz Drewniak, przyspieszamy. On zresztą o tej burzy sporo pan profesor mówił. Burzy widzisz z Teatru Żydowskiego. Bardzo proszę, kompresujemy. To jest burza przygotowana przez młodego reżysera Damiana Józefa Necia i fundamentalnym pomysłem reżysera jest połączenie Damiana. Dramatu. Powiedziałem jak? Damiana. Damian Józef Nieć. Daniel. Biblijne imię. No. Dziękuję Tomku, że czuwasz po prostu, ale na pewno zrobił burzę Williama Szekspira w kontekście Holokaustu. Pokazał nie tylko język umarłych na scenie. To już mówimy poważnie. Tak, już kończą się żarty, bo udało mu się połączyć problem polskiej pamięci o Holokauście z funkcjonowaniem języka, którego już nie ma. I głównym bohaterem tego spektaklu jest język. Język, który zawsze dla współczesnego polskiego widza no, brzmi jak modlitwa, jak lamentacja nad światem i sąsiadami, których już nie ma. I w tym spektaklu burza jest ważniejsza niż wyspa, bo ta burza to jest zawierucha XX wieku, to jest Holokaust i z tej burzy wyłaniają się duchy nieopłakane, niepogrzebane, Prospero, Miranda są ofiarami Holokaustu, którzy na chwilę mogli przybyć na taką kładkę pamięci, czyli wyspę sceniczną, taki pomost, przywołani przez dziwną istotę, bo tutaj głównym magiem tego świata jest Ariel, grany przez Jerzego Walczaka. Dziwna istota, pół zwierzę, pół człowiek, ni to mężczyzna, ni to kobieta, ni to czarny dym materializujący się na naszych oczach. I wyspa należy nie do Prospera, tylko do Ariela. To Ariel jest tym, który przywołuje duchy. I odbywa się w tym godzinnym seansie taka magiczna chwila żydowskich dziadów, kiedy ofiary mogą przemówić, ofiary mogą wyrwać się z pętli czasu. Niezwykłym zamysłem jest postarzenie Mirandy. Mirandę gra Wanda Siemaszko, jedna z najstarszych aktorek Teatru Żydowskiego, blisko 90-letnia aktorka, która pokazuje Mirandę, która nie zaznała ani miłości, ani ślubu, ani dorosłego życia, ale jednak w tym szeolu pamięci się postarzała. Jest starsza od swojego ojca Prospero. Reżyser mówił na spektaklu, że jego Prospero jest ubrany jak członek Judenratu, że jest to przedstawiciel społeczności żydowskiej, która współpracowała z nazistami i pokazuje, na czym polega główna rana, wina tego Prospera uwięzionego w czasie. Ten spektakl odbierany jest zawsze bardziej zmysłami niż intelektualnie, przynajmniej ja łapałem się na takim odbiorze, to znaczy coś we mnie płakało, coś mnie dławiło w gardle, bo to było tak, jakby pękła jakaś sonda z przeszłości na naszych oczach, rozsypała się na 1000 kawałków, pozbierała się w tą godzinę i znowu zniknęła w ciemności i w nieistnieniu. Ten spektakl miał nas ogłuszyć takimi niewypowiedzianymi żalami, światem, który został bezpowrotnie utracony i właściwie on nie prosi o zadośćuczynienie, nie prosi o zemstę, nie da się go przywrócić, jest tylko takim wołaniem w pustce: pamiętajcie, słuchajcie języka umarłych, bo jidysz, jak Gouda Tencer powtarza, w Polsce zawsze będzie kojarzył się z językiem umarłych. Mówi nim chyba kilkunastu Żydów polskich, aktorzy Teatru Żydowskiego i dla nas jest naprawdę takim przybyszem z innego świata. Smutnym, jednocześnie bardzo pięknym. Tomaszu. Ja bym dorzucił tylko dwie rzeczy. Otóż Damian Józef Neć, prowadziłem takie spotkanie z nim na festiwalu Kontakt, opowiadał też o tym, że bardzo im zależało, żeby ten spektakl umieścić też w rzeczywistości i pokazać jakąś taką analogię między wszystkimi wykluczonymi dzisiejszej współczesności, dlatego stąd kostium Ariela, wysokie buty, trochę taki ni to drag queen, ni to nie wiadomo co, oni to tłumaczyli, natomiast jakby nie zauważyli, przyznał to Damian Józef Neć, że wyszło im jeszcze coś głębszego i większego. Właściwie dotknęli jednego z największych tematów historii żydowskiej po Holokauście. Otóż pytanie jest zawsze takie, jeśli burza jest Holokaustem, no to Prospero, przynajmniej w kwestii fabularnej dramatu, zleca tę burzę Arielowi. Więc natychmiast pojawia się pytanie, w takim razie, kto rozpętał Holokaust? Rozpętał go Ariel, ale jeśli rozpętał Ariel Holokaust, to kim jest Ariel? Damian Józef Neć przyznał, że rzeczywiście imię Ariel go bardzo inspirowało, ponieważ to w języku hebrajskim oznacza ramię Boga. I można by się zastanawiać właśnie w ten sposób. Niepostrzeżenie pojawia się temat odpowiedzialności za zagładę. Jest to oczywiście taki duży wątek w próbach poradzenia sobie społeczności żydowskiej z zagładą, że to Bóg wywołuje, że to Bóg jakby, czyli to ich ukarał. No różne są tutaj interpretacje, nie chcę w to wchodzić, dlatego że to jest wielki temat historii żydowskiej i tych wszystkich traum radzenia sobie z Holokaustem, ale ten temat w tym spektaklu się pojawia i można by odczytywać Ariela, który jest taką pradawną siłą, która tam na tej wyspie zawsze była, jest i będzie i która właśnie ma jedyne, że tak powiem, moce, żeby tak jak pięknie Łukasz powiedział, żeby ten cały świat jeszcze raz nam niejako żeby wywołać w naszej pamięci. Powiedziałeś, Łukaszu, też bardzo ładnie o tej kładce na jakimś takim przejściu. Artyści wprost przyznają się do inspiracji, zresztą tam te wizualizacje na boku pokazują Warszawę zburzoną, tereny getta i ich inspirowało bardzo, że to miejsce, w którym to się pojawia, to jest ta słynna kładka między dwoma częściami getta nad ulicą Chłodną, której się przechodziło z jednego miejsca do drugiego. Oni się do tego jawnie przyznają. To myślę, że nie za wiele jakby poszerza, ale zawsze to jakoś też prowadzi nas w kierunku tej opowieści o Holokauście. Mogę zapowiedzieć, ponieważ zrobiłem duży wywiad z panem Jerzym Walczakiem o Holokauście w Teatrze Żydowskim i o Teatrze Żydowskim i o tym. To jest przejmujący, wstrząsający wywiad. Będzie w miesięczniku Teatr, ukaże się we wrześniowym numerze. Tam będzie duży blok poświęcony Teatrowi Żydowskiemu. Na pewno zachęcam państwa do sięgnięcia, ponieważ pan Jerzy Walczak jest niesamowitym i aktorem, i człowiekiem, opowiada wspaniałe rzeczy, znaczy wspaniałe, wstrząsające. Na przykład to, że kiedy gra skrzypka na dachu, to dla niego to nie jest rozrywka, tylko to jest ciągłe szukanie cienia, ciągłe szukanie czegoś, co jest po prostu, co jest jakby tym co im zabrano. On mówi, dla mnie nie jest to dziedzictwo żydowskie, tylko to jest to, te okruchy, które z tego dziedzictwa żydowskiego zostały, i powiedział, że teatr żydowski nie jest dla wszystkich, dlatego że wchodząc do Teatru Żydowskiego, musimy od razu z góry założyć, że spotkamy się z Holokaustem, nawet gdyby to był skrzypek na dachu, tak tytułem dodania. Mm-hmm. Dzięki, Tomku. Jeszcze nie rozłączę się. Magda? Tak, ja tutaj się zgłaszam nieśmiało, bo chciałam, żeby panowie Łukasz i Tomasz pomogli mi wyjaśnić coś, co mnie zastanawia do tej pory po tym spektaklu. Mianowicie, z kim Miranda wzięła właściwie ślub? Czy z Arielem? Czy ze swoim wyobrażeniem, że to jest Ferdynand? Czy też może ostatecznie z Kalibanem? Bardzo szybko ci odpowiem, Magdo. Miranda wzięła ślub ze śmiercią. Jerzy Walczak, będąc Arielem, zmieniając się w Ferdynanda, tak naprawdę jest ostatecznym rozwiązaniem. Jest śmiercią, które spotkało Mirandę. Miranda jest ofiarą Holokaustu także i zestarzała się w niebycie. Zestarzała się w nieistnieniu. Myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych pomysłów reżysera, no chyba że Tomek jakąś piękną odpowiedź. Ja bym się zgodził. W mojej koncepcji Bóg, który jedyny Bóg, jeśli zakładamy, że to Bóg wywołał Holokaust i jest jakąś pradawną siłą, to tylko ona mogła się zmaterializować w postaci tego Ferdynanda, którego nie było. Ja bym powiedział, że to jest jeszcze Łukasza pogłębił troszkę, że Miranda jest tą jedyną osobą z pokolenia, które ocalało. Ona reprezentuje to pokolenie, które nie przeżyło bezpośrednio Holokaustu, ale z tym Holokaustem musiało żyć i tak naprawdę jest bardzo duży wątek dyskusji o Holokauście, że pokolenie, o tym też mówi właśnie pan Jerzy Walczak, który jest drugim pokoleniem po Holokauście, po swoich rodzicach, i on mówi, że myśmy tego Holokaustu nie przeżyli, ale cały czas jesteśmy jego ofiarami, bo my mamy go wdrukowanego. Więc w związku z tym, rzeczywiście, tak jak mówi Łukasz, ona bierze ślub ze śmiercią, ale jakby nie bezpośrednio w getcie, tylko tą śmiercią, która się po prostu reprodukuje w tych kolejnych pokoleniach, bo oni z tym sobie nie mogą poradzić. No jeszcze waga tego języka, na co zwracał uwagę też pan profesor, tego jidysz, przed wojną była zrealizowana w wersji właśnie w tym języku, w jidysz. Ich po raz pierwszy po 80 bodajże dwóch latach znów powraca burza właśnie w tym umierającym języku jidysz, co też no, jakoś jest poruszające. Chciałem dopowiedzieć, ponieważ dostałem ponosie od pana Jerzego Walczaka, też uważałem, że to język umierający. On powiedział, proszę pana, jeśli ja i moi rodzice i różnie inne osoby porozumiewamy się z tym, mamy w tym języku jidysz wszystkie dzieła Ibsena, Moliera i znanych, że tak powiem, światowych dramaturgów, i ja się tym językiem na co dzień porozumiewam, to ja jestem dowodem na to, że ten język nie umiera i nie jest martwy. No taki wyjątek, który może jednak potwierdza tę smutną regułę. No dobrze. Tomku, to ja ci bardzo dziękuję, że zechciałeś na odległość z nami porozmawiać. Zawsze przyjemność. Polecamy naturalnie twój wywiad w miesięczniku Teatr. Przypominam, że Tomasz nie dość, że pięknie mówi, to jeszcze fantastycznie pisze. Tomasz Domagała. Dziękuję. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Na koniec rzucę cytatem z Burzy również. Miranda, czy ty mnie słuchasz, to do wszystkich państwa, miejmy nadzieję, że nie usunęli przy naszych interpretacjach tych wspaniałych szekspirowskich spektakli. Było mi niezmiernie miło i z państwem rozmawiać, i żegnam wszystkich moich gości, współgości, których i współgościnie, które do tej pory z tobą baszto na dziedzińcu. Pozdrawiam wszystkich, dobranoc. Tomku, dziękuję. A zanim uciekniesz, jeśli mogę, to ja może zdradzę swój pomysł. To szybciutko. Na szybciutko. To, o czym zaczęliście z Łukaszem Drewniakiem swoje powitanie, ja proponuję wam pojedynek, gdzie orężem będą teksty Szekspira. Myślę, że cykl, który odbywał się w ramach Szekspir Online. Ja też odmawiam z aktorem i walczę. Tomek jest pierwszego wykształcenia aktorem i zna więcej cytatów. Odmawiam tej, ta walka by była nierówna, dlatego że ja jestem u siebie w domu w Warszawie i mam otwartą burzę z Barańczaka i dysponuję, że tak powiem, tutaj podpowiedziami, więc no nie byłaby to chyba równa walka. I przeceniają. Ale to nie teraz, pamięć. Tomku. To za rok. Nie, tak, to w przyszłości najbliższej. No dobrze, przemyślcie. Przemyślcie. Wspaniały pojedynek. Bez ofiar naturalnie, bezkrwawy. No to dobrze, to będzie chyba ostatnia już piosenka typu intermedium i dedykacja dla naszego ukochanego reżysera, no mojego na pewno, Janusza Majewskiego. A potem już panią Kasię dopuścimy i panią Magdę też. I coś jeszcze zapowiemy, bo niedziela szykuje się. Oj, taka niedziela. Gramy. To jesteśmy już, tak? Czy jesteśmy już na tak zwanej antenie? 8 minut po pół do pierwszej. Przepraszam, pół do drugiej oczywiście. Jak trudno się skoncentrować, jak jest się poza studiem, ale sama chciała, ma. Katarzyna Knychalska i Szekspirow. Przepraszamy pani Kasiu. Ale ja z wielką przyjemnością naprawdę wysłuchałam kolegów, szczególnie, że jeszcze Hamleta nie widziałam, więc będę z taką analizą miała jutro na pewno dużą przyjemność oglądając i sprawdzając. Dzisiaj pani Kasiu. Już pani dzisiaj jest później, tak jest. Tak. Lir bardzo mi bliski, dlatego że pracuję w Teatrze Heleny Madżyjewskiej w Legnicy, więc widzę tak go jest. Troszeczkę od kuchni jako... Bo to koprodukcja. Raz, że koprodukcja, dwa, że wyczekana reżyserka u nas, czy że to jest tytuł, którym się bardzo w tym teatrze marzył, więc także bardzo z dużym zaciekawieniem słuchałam tego pojedynku, aczkolwiek w szranki bym z panami chyba nie stanęła, a już na pewno nie na cytaty. Tak. Niech się sami biją. Niech się sami biją, tak jest. Pani Kasiu, Szekspirow. No i co tam słychać było? Co tam słychać? No, słychać rzeczywiście sporo. Tego się tak na pewno nie da zanalizować, jak tutaj przed chwilą mieliśmy to zaprezentowane, dlatego że mamy aż 13 spektakli w tym nurcie. No tak. Ten nurt... Potrzebowalibyśmy doby. Ten nurt jest bardzo różnorodny. Już od samego założenia jest taki podwójny, podzielony, dlatego że od tamtego roku Festiwal Szekspirowski zdecydował się na stworzenie takiego nowego modułu w tym Szekspirofie. Modułu produkcja. Prezentacja to jest stary, a produkcja to jest nowy. I te produkcje polegają na tym, że z koncepcji reżyserskich, właśnie twórców niezależnych, które zaraz powiem w ogóle, kim są ci twórcy niezależni, wybieramy trzy takie koncepcje reżyserskie i Festiwal Szekspirowski dofinansowuje je, czyli jakby współprodukuje. Więc mamy w tym roku trzy takie tegoroczne produkcje. Mamy jedną taką produkcję, która nam się przeniosła z powodów pandemicznych z tamtego roku i mamy, jeśli dobrze liczę, 9 prezentacji, które podlegają ocenie jury. W tym roku w Szekspirofie mamy bardzo, jak zawsze zresztą, zacne jury, bo jest pan Piotr Cieplak, reżyser, pani Anda Rotenberg i pani Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Fantastycznie. Tak, i dla nich, podejrzewam, to też jest duże wyzwanie i duża przygoda, dlatego że niezwykle mamy w tym roku różnorodny ten nurt ofowy. Raz pod względem tematów, dwa pod względem, że tak powiem, bardzo ogólnie narzędzi teatralnych. I tego, co się pod tymi koncepcjami, bo właśnie większość spektakli wybieraliśmy z koncepcji z powodu pandemii, więc mamy tak naprawdę przy każdej prezentacji mamy małe święto, małą premierę. Jakby dowiadujemy, co artyści niezależni z tą koncepcją zrobili przez ostatnie miesiące. Niezależni, czyli od razu szybciutko? Bardzo trudna rzecz, żeby szybciutko, ale rzeczywiście akurat tutaj na tym festiwalu są to przede wszystkim młodzi artyści, tak zwani zawodowi, to znaczy tacy artyści, studenci czy świeżi absolwenci szkół teatralnych, którzy... A czasami mniej świeżi, ale tacy, którzy szukają swojej przestrzeni z jakiegoś powodu, bardzo różnego powodu, poza teatrem instytucjonalnym. Czy dlatego, że chcą zrobić bardzo autorską swoją rzecz. Czy dlatego, że na przykład chcą się odbić od języka teatralnego, którym mówią na co dzień, chcą mówić jakimś innym. Czy dlatego, że interesuje ich taki temat, którego z jakiegoś powodu nie podejmują na swoich scenach macierzystych. Więc są to przeróżni ludzie. Jak mówię, bardzo jest to bogaty ruch, dlatego mamy tutaj i lalkarzy, i tancerzy. Bardzo teraz w tym Teatrze Niezależnym takich prężnie działających, bo jakbym miała powiedzieć, czym stoi OFF w Polsce, to był przede wszystkim OFF taneczny. Mamy, może nie w tym roku, ale w tamtym mieliśmy nurt nowego cyrku, więc tak naprawdę jest to ogromne szaleństwo tematów, metod, narzędzi działania i też rozumienia Szekspira przez to, dlatego że bardzo rzadko w tym nurcie ofowym możemy spotkać takie przedstawienia, które biorą na warsztat fabułę, prawda? Różnie oczywiście odczytaną, ale tu nawet tego nie ma. Tu jest przede wszystkim szukanie jakichś tropów, czasami naprawdę pojedynczych, czasami jakichś iluminacji, postaci, postaw, które są nam potrzebne do tego, żeby zbudować na ich podstawie zupełnie swoją opowieść. I te opowieści dla mnie są takim papierkiem lakmusowym, co słychać i w nurcie, ale i u młodszych i trochę starszych artystów niezależnych. Jakbym miała się tak pokusić o to, żeby zapytać siebie, co u nich słychać. Ja podejrzewam, że będzie słychać, że jesteśmy po pandemii, jesteśmy w kryzysie, a okazuje się, że słychać, jesteśmy kobietami i nie chcemy być już w opresyjnym świecie czy to Szekspira, czy dzisiejszym świecie. Czyli ten nurt, tak przynajmniej takie mam wrażenie na półmetku prezentacji, a może już nawet po półmetku, że mamy tutaj w ogromnej przewadze temat kobiecy i właśnie bardzo, bardzo tak na tym Szekspirze delikatnie zawieszony, gdzieś odbity od Szekspira, a wysłowiony już zupełnie swoim językiem, doświadczeniem, przeżyciem osobistym. Po którym patronują jakieś porcje, jakieś ofelie. Tak, ale to są właśnie takie znaki, prawda? Mhm. Bo Szekspir, no wiadomo, jest tak gęsty i tak właśnie wdzięczny do tego, żeby szukać w nim nawet fraz czy tematów, od których można się odbić, a przy tym odbiciu dalej jednak w trakcie tego odbicia do nich wracać, prawda? Więc to są opowieści oczywiście gdzieś ciągle powracające, jakby mantra do Szekspira, ale dalej bardzo współczesne i bardzo osobiste. No pięknie. No naprawdę, zmieściła się pani w czasie, pani Kasiu. Można? Można. Można. Jeszcze chciałam zapytać. Magda Hajdysz. Chciałam zapytać, a raczej zaznaczyć, że moją uwagę też zwróciły wątki zwierzęce. Czy ludzko między człowiekiem a zwierzęciem? Tak, mamy rzeczywiście hit tego festiwalu, bo to już chodzą legendy o kupowaniu biletów na monodram z psem, a ja bym powiedziała duodram. Mieliśmy spektakl Pawła Palcata, zresztą na co dzień aktora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, który zagrał duodram z swoją przyjaciółką Manią Kundelkiem. I to rzeczywiście no, zupełnie niesamowita sprawa, z jaką piękną czułością on to potrafił zrobić i jak ta Mania właśnie nie posłużyła mu, tylko pomogła mu do opowiedzenia nie tylko o jego relacji z nią, ale też o tym, w jakim momencie życia jest teraz i co jako artysta i jako człowiek przeżywa. No dobrze. To off właśnie, czyli Szekspir off. Dużo mówiliśmy o polskim teatrze na festiwalu, ale to w głównym nurcie tylko trzy spektakle. No a teraz zagranica. W szalonym skrócie zaczniemy od końca, czyli od tego, i my pewnie na tym zakończymy, co będzie w niedzielę, czyli na zamknięcie przed finałową galą festiwalu. No i teraz padnie nazwa zagraniczna również i ja będę dyskutować z tym, jak należy wypowiadać nazwę tego zespołu. Magda. Nazwa zespołu jest prostsza niż nazwisko reżysera, powiedziałabym. No tak, z reżyserem każdy inaczej wymawia to nazwisko. Ja wiem tutaj ze źródeł bardzo sprawdzonych, bo od ambasady, że mówi się Lowers, Jan Lowers. Mhm. Wraz z synem zresztą napisali ten spektakl, ponieważ syn jest autorem tekstu, a ojciec założyciel zespołu Neat Company. No właśnie, Neat? Neat Company. A dlaczego Neat? Ponieważ on bardzo lubi towarzystwo po prostu. Dobrze, company to jest oczywiste. A Neat, a nie Net przypadkiem? Nie, jednak Neat. No to zapytamy. Dobrze, no w każdym razie spektakl też nie będzie radosny, jak państwo zorientowali się, może poza offem to same dramaty i świat w opałach. No i tutaj będą pokazane sceny najpotworniejsze z Szekspira, co jest na miejscu, ponieważ Szekspir tworzył w czasach przepotwornych. Tak, to też mówiliśmy o tym wielokrotnie, że Szekspir pisał dla publiczności, która całymi rodzinami, rodzice z dziećmi przychodzili gromadnie na miejskie place oglądać egzekucje, często bardzo brutalne i krwawe, i czymże można było ich zaskoczyć w teatrze. Więc jest to jedna oczywiście z wielu odpowiedzi, czemu, nie dlaczego. Nie tyle zaskoczyć, tylko przyciągnąć. Żeby zrezygnowali z oglądania prawdziwej egzekucji, a zobaczyli teatralną. Tak, tak, dokładnie. Obcinanie rąk i tak dalej. No niemniej był to dla nich w pewnym sensie chleb powszedni, można powiedzieć. Więc tutaj autorzy tego Billy's Violence tego spektaklu oparli się o 13 tragedii Williama Szekspira i rzeczywiście wyciągnęli z nich, wydestylowali niejako to, co najbardziej przemocowe, brutalne. To jest zresztą ciekawy wątek, bo wydaje się, że teatr w obliczu pandemii właśnie jakby intensywniej takie tematy podejmuje właśnie. Nie tylko samotności, czy potrzeby bliskości, kontaktu, relacji, ale właśnie również przemocy. Mm-hmm. No i tutaj powinien zabrać głos pan Łukasz Drewniak, mimo że obalamy patriarchat. Ja też pomagam w obalaniu patriarchatu. Też, tak? Aha. Czy pani chce, żebym o tym ostatnim przedstawieniu, którego nie widziałem, coś powiedział? No czy, tak, czy o innych zagranicznych przedstawieniach, które już widziałem na festiwalu? Bo tak, w ramach tak, festiwalu szekspirowskiego jest podział ról, czyli niektórzy odpowiadają za polską reprezentację na festiwalu, a inni członkowie biura organizacyjnego realizują ideę profesora, żeby ściągać najciekawsze zagraniczne przedstawienia, zagraniczne odczytania Szekspira do nas. Myślę, że jedno zdanie takie generalnie trzeba powiedzieć, że zawsze na tym festiwalu dochodziło do takiego ważnego spotkania polskiego czytania Szekspira z Szekspirem europejskim i światowym. I to było niezwykle płodne dla polskich realizatorów i myślę też zaskakujące dla tych, którzy przyjechali z Europy i ze świata, żeby zobaczyć. To znaczy spotkanie z polską wizją tego, w jaki sposób Szekspir opisuje świat, w jaki sposób staje się współczesny i próba podpowiedzi naszym twórcom, jak to się robi na świecie, jakie teraz są tendencje interpretacyjne, gdzie szukamy w Szekspirze współczesności. I zawsze z tego zderzenia rodziło się coś niezwykle drapieżnego, oczyszczającego, co mogło być impulsem dla polskich zagranicznych twórców i ich dalszych poszukiwań. W tym roku myślę, że spektakl Rodrigueza, Antoniusz i Kleopatra, który zobaczyliśmy bodajże w poniedziałek, będzie z Portugalii. Będzie takim niezwykłym iskrownikiem dla polskiego teatru, bo on jest bardzo prosty w kompozycji. Mężczyzna i kobieta na scenie, dwójka aktorów właściwie bez scenografii, właściwie w strojach prywatnych, którzy referują antyczny, w cudzysłowie, dramat Szekspira językiem poetyckim, zapośredniczają całą historię, mówiąc Kleopatra zrobiła to, Antoniusz to. Jest tylko dwójka bohaterów, mężczyzna gra Kleopatrę, kobieta gra Antoniusza, potem wymieniają się tymi rolami i była to przepiękna opowieść o miłości, która potrafi przezwyciężyć historyczny kostium, fabułę znaną z Liviusza, z Plutarcha i z innych antycznych kronikarzy i biografów, z których korzystał Szekspir, po to, żeby opowiedzieć o najprostszych rzeczach, o przywiązaniu, tęsknocie, samotności, miłości, która rozrywa duszę i ciało. I jakaś taka niezwykła naturalność tej pary portugalskich aktorów została we mnie, przez te kilka dni zostanie chyba na dłużej. Sposób, w jaki oni tworzyli poezję na scenie ze słowa, z gestu, z półuśmiechu, z grymasu, jak bawili się słowem, bo jest taka monumentalna, chyba 7-10-minutowa scena, w której jedno słowo wypowiadane przez Kleopatrę prowadzi do innego słowa wypowiadanego przez Antoniusza. Te słowa się podmieniają. Jest to rodzaj jakby tak przeciąganie linii wspólne, albo nie wiem, wyciąganie jakichś takich niteczek malutkich z jakiegoś arrasu i układanie go na nowo. To niezwykły pomysł na to, jak opowiedzieć dzisiejszym językiem dzisiejszego teatru i dzisiejszym językiem nie tylko fabuły szekspirowskich tragedii i utworów, ale także wszystkie emocje, które są w nim zawarte. I to był jeden z najbardziej wiernych Szekspirowi spektakli, jakie widziałem, mimo że wszystkie frazy wypowiadane przez bohaterów Szekspirowski zostały zapośredniczone przez nową poezję. Kleopatra powiedziała, Kleopatra spojrzała, Antoniusz przypomniał sobie, Antoniusz czuje, że coś jest tak lub inaczej. Więc cały czas ta mowa pośrednio zależna stawała się czystą poezją i pokazywała, że Szekspir żyje nie tylko w swoich tekstach, nie tylko w zapisanym słowie, ale także w tym, jak my go mówimy, jak my go przetwarzamy, jak my go przeżywamy. Możemy do niego dopisywać właściwie najróżniejsze słowa, najróżniejsze emocje, a i tak w środku tych emocji są te, które on sobie zaplanował. Zresztą absolutnie nielinearnie opowiedziana historia, zapośredniczona jeszcze przez film Mankiewicza i przez żywoty sławnych mężów Plutarcha. Zaczynająca się od śmierci, przechodząca do miłości, wracająca do śmierci, ale do takiej śmierci, która nie umiera, która sprawia, że bohaterowie nie umierają. No więc właśnie, dla mnie osobiście najpiękniejsza, najbardziej intensywnie przeżyta chwila miłości i śmierci w jednym, jaką widziałam w teatrze. A z drugiej strony, czy z trzeciej już nawet strony, niesamowicie błyskotliwa opowieść, prawda? Bo ta forma, o której mówiłeś, to zapośredniczenie, jakby potraktować ją, wyabstrahować, potraktować jeden do jednego, to mogłaby się naprawdę okazać nieznośna i nudna. Natomiast ona się skrzy takim humorem, to jest tak bystre i tak bezpretensjonalne, że po prostu nie ma nawet sekundy na to, żeby uciekła uwaga. I to jest dla mnie największy geniusz tego spektaklu. No i te słowa, ale arebur, poznaczące, ciężkie, ważne. No i takie ważne spotkanie plenerowe, bo w GTS-ie, w murze musimy zakończyć. Słowa nasze też już ulatują, że użyję pięknego poetyckiego języka, w niebo. Nie wiem, ile ma ostatni utwór, ale jest za prawie... to żegnamy się. Muzyka może zacząć grać wtedy, kiedy powinna zabrzmieć, nawet jak to się mówi, pod nami. Dziękujemy Oli Kaczkowskiej, serwowała tę muzykę. Dziękujemy Eli Różyckiej, to obsługa z Myśliwieckiej 357, a tutaj w Gdańsku wierny nam, pełen poświęcenia Andrzej Dubas. Mruży mi skoczka, bo wstydzi się, że ja tak go chwalę, ale jest naprawdę wielki. Podejmowała nas Magda Hajdysz, czyli pani rzecznik. Jedno słowo. Tak, dziękujemy, ponieważ Trójka pod Księżycem to jest tradycja festiwalu szekspirowskiego. Chciałam to tylko podkreślić. Bardzo dziękuję. Festiwalu. A naszymi gośćmi będzie pani Katarzyna Knychalska. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. I pan Łukasz Drewniak. Dziękuję. Dobranoc. I tam gdzieś daleko, daleko pod telefonem Tomek Domagała. Ja chciałabym tu jeszcze kiedyś wrócić. Piękna sierpniowa noc. Życzymy. Już 9 września. Tydzień chorwacki. Widzimy się. No tak, jak najbardziej. Może już nie w plenerze. Tutaj już wybiła druga, ale nie jest druga. Proszę się nie obawiać. Dobranoc.